sen çocuk sesleri açıyor gözlerin yelkenimin fenerleri bir sana titriyor gönüllü yaprağım ellerim bir seni terliyor sana içlensin şimdi o melekler sende dursun akrep ve yel kovan içimdeki en acı suların bile şimdi bir tadı var uykular masal uykular sapsarı şimdi göz yüzünün en güzel yanı ay gümüş geceler şarkılarda bey ah teninle konuşur tenin